Goedenavond, ik ben Iris Schut. Je hoeft niet bang te zijn dat je energierekening meteen omhoog schiet, nu de Europese gasprijs zo sterk is gestegen door de oorlog in Iran. Energiebedrijven zeggen dat ze gas vaak vooraf inkopen. En ook rekenen ze de prijsstijgingen niet één op één door. Nederland gaat met Frankrijk praten over het delen van het Franse kernwapenarsenaal. President Macron wil meer kernwapens produceren en samenwerken met Europese bondgenoten. Het kabinet gaat in op de uitnodiging omdat wereldwijd de dreiging toeneemt en Europa zichzelf beter moet kunnen beschermen. De vakbonden zijn weggelopen uit het kennismakingsgesprek met premier Jette op het Catshuis. Ze zijn het niet eens met de plannen van het nieuwe kabinet. Vooral niet nu de verhoging van de AOW-leeftijd nog steeds op tafel ligt. De vakbonden gaan nu acties voorbereiden. En de Nederlandse elftal speelt op 3 juni in de Kuip hun zogeheten uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. Het is de laatste wedstrijd van Oranje voordat ze naar Amerika gaan voor het WK, dat een week later begint. En het is een bijzondere wedstrijd, want Nederland en Algerije speelden nog nooit eerder tegen elkaar. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht is het helder en een graad of 5. Morgen begint zondag, later meer bewolking, maar wel droog. Het wordt lokaal weer 18 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje. En dan verkeer graag, Jelte. Er staan 39 files, de langste nu op de A2 Maastricht-Eindhoven. Dat staat voor Batadorp door een ongeluk 37 minuten en de hoofdrijbaan is daar dicht. Op de A12 Lunette Oude Rijn, op de hoofdrijbaan voor Oude Rijn 35 minuten. En op de A15 Ridderkerk-Gorkum, daar staat voor Hardingsveld-Giessendam 27 minuten. Dan een heleboel flitsers, zal iets te maken hebben met het weer. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bij 94.4. En de andere kant op staan ze ook te flitsen, maar dan bij 100.4. Op de A4 Schiedam-Delft staat een controle bij 61.3. En op de A7 tussen Drachten en Heerenveen bij 155.3. De A12 Zoetermeer-Gouda 19.4. De A12 Gouda-Zoetermeer de andere kant op bij 20.8. En op de A15 Ochten-Nijmegen, daar staat een flitser bij 153.6. De A27 Utrecht richting Hilversum bij 84.4. En de laatste op de A35 Hengelo-Enschede bij 62.5. De nieuwe elektrische Suzuki e-Vitara is een zakelijke auto, kampeerauto en als je de achterbank verschuift past er nog meer in de auto. We weten niet precies wat je ermee gaat doen, maar we hebben er wel voor gezorgd dat het allemaal kan. Suzuki. Serious about fun. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. Let's go! Of je hem nou gebruikt als zakelijke auto of rijk uitgeruste familieauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara al met een bijtelling van €167 per maand. Nu bij Jumbo. Jumbo's Coffee Pads. Zakken van 36 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Hebro of Mora, saté, lode toppings, lumpia of snackbroodjes, 1 plus 1 gratis. Jumbo. Volgende week. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op €100.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. De 538 Middagshow. 6 uur, welkom. 538 Middagshow met Daft Punk, Juan Martijn, na Damiano David. Talk to me. Radio 538. You look like someone I know. Breathe like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Oh, don't really wanna know if you're ever gonna let me go. I don't care for you, I wanna be hard. Zijn begrepen. Zo, dit weekend in Londen, de helft. Thomas Bangalter, die stond ineens op het podium. En die ging... Met helm? Ja, nee, zonder helm. En dan zie je ook een beetje een morsige man met een baardje. Ja. Maar hij draaide deze plaat. Die zaal is, ja, die zijn ze nog aan het opruimen. Ja, natuurlijk. One more time, Daft Punk. Hier op 538 in de middagshow, waar het nu tijd is voor een bekendmaking. Oeh. Ja. Aan de telefoon, Jamie van Direct. Hij is het. Frankie, hey, Jopie. Is ook iedereen erbij? Ja hoor, iedereen is erbij. Ari is erbij. Ja, Iris is erbij. Oh, wat gezellig. Iris ook. Jeetje. Ja, hey. Jullie zijn weer compleet. Ja. Dat is fijn. Zeker weten. Hoe is het, Jamie? Nou, het is, gaat eigenlijk best wel goed. Het is druk. Dat is mooi. Want we zijn natuurlijk na de drie Kuipshows zijn we even een half jaar tussenuit geweest. Hebben elkaar toch wel jullie weer opgezocht. Jullie waren gestopt, toch? Ja. Echt heel gek van. Ja, dat en toen weer elkaar opgezocht en muziek gemaakt. En een planning gemaakt voor het komende jaar. En nu gaan we weer muziekjes uitbrengen, studio in en lekker op tour. Herkende de bandleden je nog? Want ik zag je alleen maar high rocks en al super fit zijn. Ja, ja, ik dacht, ik moet iets doen wat me uit de gewoon houdt. Dus denk ik, dan ga ik gewoon een high rocks doen. Want dan kan ik niet elke dag daar een beetje rondlopen en drinken. Dus dat Heb ik gedaan. Wat doen? Hyrox. Ik hoor allemaal nieuwe dingen. Ja, dat snap ik. Wat is dat, Jamie? De Gal en Gal, dat is een drankwinkel. Ja. Ja, maar vroeger frat jij gewoon een vlof peuken. En nu doe je een Hyrox, allemaal sportdingen. Ja, ja, maar dat was gewoon, is gewoon leuk. Ik hou van de uitdagingen. Dus dat heb ik gedaan. Nu wil ik een halve marathon. Is niet leuk. En ooit wil ik in de stadion spelen. Dat heb ik ook gedaan. Allemaal lijstjes. Ja, wat goed. Hey, en een mooie bekendmaking. Ja, vis, ja, moeten we nog steeds doen, hè? Ja. Het is dat je steeds afbeeldt. Ja. Jamie, er is een leuke bekendmaking vandaag. Ja, Zeker weten. Nou, het is zo dat Beachstad terugkeert. En dat evenement heet Live on the Beach. En dat wordt heel erg leuk. Op 4 september staan we namelijk op het Scheveningse strand. En dan hebben we een hele Haagse editie, een Beachstad-editie. En dat doen we met onze grote vrienden van Somjeu. Wauw. En ook onze, nou, we noemden bijna wel tante. Tante Anouk. Anouk is er ook bij. Ja. Tante Anouk. En wij mogen er ook bij zijn. Dus eigenlijk 3 Haagse... Nou, het is raar om het zelf, over jezelf te zeggen, maar 3 Haagse iconen die gaan een feestje maken op het strand in Scheveningen. En dat is heel leuk voor Den Haag. Ja, dat is ook heel leuk voor heel Nederland. Want een feestje op het strand is natuurlijk iets waar je bij wil zijn. En Jamie, heb ik me nou goed laten influisteren dat jullie als direct in ieder geval een set doen van 1,5 uur? Dat zou zomaar kunnen, maar 2 uur vind ik ook leuk. Maar dat is niet 2 uur? Wat heerlijk. Met een tape. Ja, nee, wees maar niet bang. Nee, maar het is natuurlijk wel te gek. Kijk, voor ons is het natuurlijk in onze haven. Maar de locatie is echt super. En alle hergenezen zijn welkom. Maar iedereen uit Nederland is gewoon... Kom naar Den Haag, kom naar het strand. Want als het een mooie dag is... En ik heb vernomen dat het een mooie dag wordt... Ja, dat kunnen we nu al zien, hè? Ja, tuurlijk. Ja, dat zie je op de pier. Dat wordt gewoon kicken, weet je. Dat wordt gewoon kicken. Maar Jamie, wie had dat gedacht... dat Den Haag zo'n ontzettende muziekstad zou worden, joh? Met Anouk, Somjeu, jullie... Ja, het is bizar. Ja. Het is altijd dan natuurlijk een beetje het ding. Is het de lucht van de zee? Zit het in het kraanwater? Ja, muziek blijft je gewoon altijd leven. Je ziet overal letterlijk mensen met gitaarrugzakken fietsen. Er zijn heel veel bandjes nog steeds actief. Ja, het blijft je gewoon aan de hand zijn. Het is wel gaaf. Maar 4 september, te gek, dan is het nog hoogzomer op het strand van Scheveningen. Live on the beach met dus, dat heb je goed gehoord, tante Anouk, die een optreden gaat doen, Somjeu erbij en direct dus. Met een set van 1,5 uur, hè? Dat hebben we goed begrepen. Dat zou zomaar kunnen. Ik heb nog niet de kleine lettertjes gelezen. Nou, maar ben je serieus, Jamie? Want dat staat hier gewoon. Oh, echt? Oh, dan, ja. Dan is het. Ja, als het er staat, ja, dan is het zo. Ja. Maar joh, we tikken hem af op 2 uur, geen probleem. Ja, helemaal goed. Maar dat is fantastisch. De voorverkoop start vrijdag 6 maart 10 uur via liveonthebeach.nl. En wij mogen dus nu al kaarten weggeven. Oh, jullie zijn ook bij gewoon. Oh, het is gewoon 58%. Wat gezellig zeg. Ja, anders zouden we dit niet doen. Nee. Anders zouden we het hele gesprek niet hebben. We willen wel wat aan verdienen. Dat denk ik. Dat is het van ons, Jelt. Zeker weten. We doen mee. We gaan ook op 58% kaarten weggeven, uiteraard. Jamie reageert tot nu toe op alles verbaasd. Ja, dus ik heb het idee dat hij ook niet weet. Wat is jouw verteld, Jamie? Dat ik moet komen spelen. Nee, geintje. Jamie, is jou ook over de vraag verteld? Welke vraag? Oh. Ja, jij zou een quizvraag hebben om die kaartjes mee weg te geven. Ja, het is goed met je. Wat is de vraag? Dan kunnen mensen nu bellen. En als ze dan... Ja, als ze antwoord hebben, dan krijgen ze 2 kaartjes voor Live on the Beach 4 september. Scheveningen. Oké. Anders doe je multiple choice, hoe je hondje heette vroeger. Was het Dunja of Jaapie? Ja, Dunja, Jaapie of Daisy. Oké, het zijn 3 opties geworden. 3 opties, ja. Ja. Maar als je zit te luisteren en je weet het antwoord... en je wil naar Live on the Beach, de Beat Editie, dan moet je nu bellen. Ja, Jamie en ik hebben langzaam naast elkaar gewoond... vandaar dat we die dingetjes weten. Ja. Dus hoe heette vroeger het hondje van Jamie? Ja. Was dat Dunja, Daisy of Jaapie? Als je het weet... Kan je bellen 0909-3000-538. Wordt al heel veel gebeld, ja, James. Fantastisch. En beller 3 met het goede antwoord, die wint. Jamie, tot snel. Doei. There's a light in the sky that I know so well. Shine on me when I'm down here again. She says you're doing the best you can. All I get up and my feet feel light as if I remind myself all my own brothers are keeping me safe. We felt the losses and we've known the pain. Beyond angels on the boulevard, together. Hij is nieuw, Won't Fall, direct hier op 538 in de middagshow. Joop? Ja? Ja, oh nee, shit. Nee, jij heet Jamie. Ja. Oh, doe maar, hè. Doe. Ja. Joop, wil jij naar Live on the Beach 4 september met Anouk, Son Mieux en direct? Natuurlijk, heel graag. Ja, moet je wel antwoord geven op de vraag? Hij kwam een beetje spontaan kwam die tot stand. Ja, hoe heette vroeger, toen Jamie en ik nog naast elkaar woonden, hoe heette toen het hondje van Jamie? Is dat A, Dunja, B, Daisy of C, Jopie? Dunja. Heel goed. We gaan het vragen aan... Is mij het goed Jamie of niet? Jamie is helemaal blijven hangen om het antwoord te geven. Oh, sorry. Ja. Ga jij het doen. Oh. Jamie. Heel veel aardig tijd overhalen, hoor. 1 seconde. Ja? Je was bij de aardappelschoven? Nee, laat maar. Heel mijn planning. Het antwoord... Wat is het antwoord? Joop is A. Ja. Dunja, heel goed. Dunja! Ja. En Joop? Joop? Yes. Ja. Als je meerdere kaarten wil winnen, hoe oud is Dunja geworden? Dat weet ik zelf niet eens. 7. Is dat goed, Jamie? Ja! En Joop, hoe is hij aan de naam Dunja gekomen? Is dat vernoemd naar de moeder van Jamie of een ex van Jamie? De moeder van Jamie. En Jamie? Ah, jammer. Oh. Ja, dat is jammer. Je moet in Jamie's geval altijd ex altijd zeggen. Ex. Er zit toch altijd wel eentje tussen die zo heet. Je moet het altijd erg. 4 september, Scheveningen. Anouk, Son Mieux, direct, live on the beach. Joop, je bent erbij! Ja! Yay! Goed gedaan. En Jamie, dankjewel. Je bent er ook bij. Jij ook. Afterparty in je huis in Wassenaar. Doei. Dit is Shakira. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Come on, get on up.

Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ertessoep van Unox. Een dampende kom tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan... dat is het gevoel van thuis. My name is Sherlock Holmes. It's an unusual name. Young Sherlock. Een nieuwe serie van Guy Ritchie. What game are we playing today? Ontdek de oorsprong. Steven, those days are surely behind me. Van het iconische meesterbrein. There has been a break-in. Astounding. You should be a detective. Met Harold Fine Stephen, Donald Finn en Colin Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you. Young Sherlock, een nieuwe serie. Vanaf woensdag alleen op Prime Video. Vanavond en vannacht is het helder in een graad of 5 dan morgen. Morgen begint de dag zonnig, later is er wat meer bewolking, maar is het wel droog. En is het een heerlijke 18 graden morgen. En dan verkeer graag, Jelte. Er staan nog 6 files, de 3 langste staan nu op de A2 Utrecht en Bos. Daar staat voor Waardenburg 11 minuten. Op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Nieuw-Vennep 8. En op de A15 Gorkum-Nijmegen, daar staat tussen Deil en Geldermalsen een file van 13 minuten. Flitsers staan er ook op de A2 Utrecht en Bos bij 94.4 en de andere kant op bij 100.4. Op de A4 tussen de grens en Bergen op Zoom staat een flitser bij 242.2. En op de A7 tussen Drachten en Heerenveen bij 155.3. De A12 Zoetermeer Gouda 19.4. A12 Gouda Zoetermeer bij 20.8. A27 Utrecht Hilversum, daar staat erin bij 84.4. En de andere kant op, dat is tussen Almere en Hilversum een flitser bij 107.5. Het is even over 6:30. Iris is hier en ze praat ons bij. Goedenavond. NAVO-baas Mark Rutte is blij met de aanvallen van Amerika en Israël op Iran. Hij zegt dat het land een gevaar vormt voor de NAVO en hun bondgenoten. Bijvoorbeeld omdat Iran ook drones aan Rusland levert. Hij vindt dat Daddy het goed heeft gedaan. Ja, absoluut. Door die oorlog in het Midden-Oosten is de Europese gasprijs sterk gestegen. Maar dat zie je niet meteen terug op je energierekening. Volgens de energiebedrijven wordt gas vaak vooraf ingekocht. Bovendien is het niet zo dat als de gasprijs op de beurs bijvoorbeeld met 25% stijgt, jouw eigen gasprijs net zoveel omhoog gaat. Advocaten mogen hun laptop en telefoon weer meenemen naar de gevangenis. Dat mocht een tijdje niet, omdat telefoons en laptops door criminelen de gevangenis in werden gesmokkeld. Jasper Cillessen staat morgenavond onder de lat van NEC in de halve finale van de KNVB-beker tegen PSV. De eerste keeper van de club heeft namelijk een hamstringblessure. De eerste race van het Formule 1-seizoen, komende zondag in Melbourne, komt voorlopig nog niet in de problemen door de oorlog in het Midden-Oosten. Coureurs, monteurs en teambazen moeten wel omreizen. In plaats van via Dubai, Abu Dhabi of Doha reizen ze bijvoorbeeld via Singapore of Hongkong. In april vinden races plaats in het Midden-Oosten, namelijk in Bahrein en Saoedi-Arabië. De Formule 1 houdt de situatie daar nauwlettend in de gaten. Het testweekend in Bahrein afgelopen weekend werd wel afgeblazen. Charles Leclerc die dacht nog even snel iets af te tikken voordat het nieuwe seizoen begint. Hij is afgelopen zaterdag namelijk getrouwd met Alexandra. Het leverde mooie plaatjes op, deelt hij nu zelf op Instagram. Is ook niet moeilijk met haar. Nou, nee. Wat een mooi stijl. Zo normaal. In een iconische... Nou, Jelte, even, ik heb een plaatje voor, maar Jelte zit helemaal in mijn aura te kijken, te kwijlen. Ja, Jelte is even weg van zijn plekje op naar de foto. Hij heeft een mooi meisje. Ja. Een mooie nou, maar vrouwen andersom ook bij hem, hoor. Ja? Ja, zeker weten. In een iconische Ferrari 250 Testa Rossa uit 1957 reed het koppel door de straten van Monaco. Shakira die heeft een Mexicaans record verbroken. Ze gaf gisteren een gratis concert op een plein in Mexico-stad voor 400.000 mensen. Nooit eerder trok een artiest daar zoveel bezoekers. Over 2 maanden staat Shakira gratis op het strand van Copacabana in Rio. En daar worden 1 miljoen fans verwacht. Wat leuk dat ze dat doet. Ja, geweldig. En er is maar weer eens onderzoek gedaan naar de ultieme nachtrust. Een Amerikaans slaapcentrum deed onderzoek naar wat voor de meeste mensen als de ideale nacht zou worden genoemd. Uit onderzoek blijkt dat de laagste sterftecijfers worden waargenomen bij mensen die rond 11 uur 's avonds naar bed gaan. En tussen 6 en 7 uur 's ochtends wakker worden. Opvallend genoeg is uitslapen tot na 8 uur 's ochtends slechter voor je dan heel vroeg opstaan om 5 uur 's ochtends. Wat is er? Hm? Ik zit er keurig in. Ja, zit jij van jij zonder spectrum? Ja, ja, zeker. 11 uur, 7 uur. Maar rijden jullie hem in één keer uit? Of hebben jullie een eenstopper s'nachts? Nee, ik heb niet jouw plasprobleem gehad. Nee. Probeer je lotgenoten te zeggen. Slaap in één. Hoeveel plasjes doe jij nu s'nachts? Tegenwoordig op een tweestopper. Heb jij twee stopjes s'nachts? Ja, twee ongeveer, ja. Heb je er wel eens over nagedacht dat je dacht, ik doe gewoon een emmer naast mijn bed en ik hang hem zo eruit? Luier. Of iets, ja. Luier. Ik kan er wel over nadenken, maar ik denk dat ik die dan niet lang meer naast mijn vrouw mag liggen. Maar jij slaapt in je blootje, toch? Ja. Kennen we elkaar goed. Ja. Maar dat scheelt ook wel weer onderweg natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, dus had hem jouw plastuit kunnen geven of fles die jij in je auto had. Ja, wij kennen elkaar ook goed horen alweer. Ja. Want dus jij gaat dan druppelend, loop jij dan terug? Nee, niet druppelend natuurlijk niet. Gaat zo tegen je been, zo ben je. Tegen mijn knie. En trek jij door? Of ben je dan, wat maak je? Ik trek gewoon door. Jij bent wel mensen wakker ook. Ja, nee, tuurlijk. Je moet wel even doortrekken. Ja. Oh. En is de tweede keer... Wij spoelen nooit s'nachts door eigenlijk, want dan je maakt mensen wakker. Ja, je maakt iedereen wakker dan. Nee, want nee joh. En je bespaart water. Of is het bij jou echt zo'n oude mannenplasje dat echt alleen maar één zo'n druppeltje is? En dan... Ja, want dan zou ik niet hoeven door. Dan zou je niet hoeven door. Nee, dit is niet normaal. Dit moet natuurlijk wel even getrokken worden. En de tweede keer ook? Ja, de tweede keer ook. Waar komt dat dan vandaan? Ga je ook trekken daar? Nee. Zijn die trekken? Ja, je moet even getrokken worden. Hij moet even getrokken worden. Ja. Oh, daar zou ik ook even voor wakker worden. Ja, zeker. Ja. Jongens, wat is dit voor gesprek aan het worden? Iris, was jij trouwens klaar? Ik was, ik kwartier ben geleden al klaar. Iris is van huis. Ja, Jelte bedankt. Ja, ik ga nog even. 538, de 538 middagshow. Met die Purple Disco Machine. Dit is Dopamine. Radio 538. ongemakkelijke fan van Sander te worden. Zo. Wat een plaat, joh. 12 tot 12 is dit in de middagshow van 538. Waar het 7:15 is. Geweest. En dus hoogste tijd... Zo verwijt het ook. Wat een sneer. Zo verwijt het. Ik heb het een week lang gemist. Dus het is hoogste tijd voor betrapt op het scheven. De hoogste tijd. Patrick, goedenavond. Hallo. Hey, welkom bij Betrapt op een scheef om 7:15. Wat is er gebeurd? Nou ja, een jaartje of 26 geleden was ik student. Als student heb je niet veel te makken, dus ik had een leuk bijbaantje als taxichauffeur. En dat geld wat ik daarmee verdiende, kon ik tenminste lekker mee stappen. En nou ja, dus ik was daar gewoon lekker mijn ritjes aan het doen. Dus op een gegeven moment werd ik teruggeroepen naar de centrale. Die moest ik iemand ophalen. Als de centrale was in de buurt van Harderwijk. Ik daar naartoe rijden, stond er een vrouw, redelijk schaars gekleed. En die stapte in en dat was dus de eigenaresse, de vrouw van de eigenaar. Dus dat ging al goed. Dus ik moest haar wegbrengen naar een paraclub, die heette toen Gogonuts. Dat is tegenwoordig Party Players. Dus ik kan haar daar naartoe brengen. Intussen tijdens het rijden is vragen hoe het allemaal ging. En nou ja, haar man is dus van niks, dus dat moest ook zo blijven. Dus ik moest haar afzetten bij de paraclub. En een uurtje of 9:30 heb ik haraf gezet. En ik moest er s'nachts een uurtje of 2 weer op gaan halen. Prima, zij lekker naar binnen. Ik weer andere ritjes gaan doen. Dus ik moest een koppel ophalen daarna in een kroeg in Dronten. En nou ja, daar die twee opgehaald. En nou, die man die zei gelijk al toen hij instapte... neem maar een iets ruimere route, want dat is nodig. Prima. Dus ik een iets ruimere route rijden. En ja, we waren nog niet eens een meter of 50 verder. En nou ja, dan gingen de kleren, die vlogen al uit. En zij klom op hem, in de auto. In plaats van normaal op een stoel zitten, ging zij op hem zitten. Nou ja, dus zij gingen hun spelletje gingen ze doen. Dus ik op een gegeven moment kwam ik aan op locatie. Hij ging eruit en ik moest haar ergens anders afzetten. Nou, dus dat, maar ja, die locatie waar zij eruit moest, waar hij eruit ging, daar stonden meerdere auto's. En dat was niet haar man. Want zij had een andere man, want ze wonen in Lelystad. En daar moest ik haar afzetten. Wat een baan. Dus, wow. Dit is echt ongelooflijk. Nou, dus ik haar in Lelystad eruit gezet. Zij woonde daar samen met haar eigen man. En dus, nou ja, we hebben wat ritjes gedaan. En s'nachts van een uurtje of 2, ik weer terug naar die paardenclub... om die eigenares op te halen. Ik stond daar lekker te wachten. Ik zie wat mensen naar buiten lopen. Ik zie daar een koppeltje naar buiten lopen... Nou ja, de vrouw zag er best wel leuk uit. Dat onthoud je nog wel. En dus ik de eigenaresse kan naar buiten. Die heb ik teruggebracht naar de centrale. Nou, zij was bij de straal afgezet. Dus ik beëindigde dienst. Een uurtje later was einde dienst. Dus het was ik klaar. En op een gegeven moment, een week later, had ik een straatfeestje bij mijn ouders. Dus ik naar het straatfeestje. En we zaten daar lekker wat te drinken. En mijn ouders zeiden al, we hebben nieuwe mensen in de straten bijgekregen, die hebben een huis gekocht. Nou, dan voel je de bal weer hangen. Dus op een gegeven moment zat ik daar en op een gegeven moment kwam er een koppel binnen, waarvan de vrouw wel erg bekend voorkwam. Oh, echt waar, Patrick? Wat goed. Was het er? Dat was die vrouw die dus naar buiten liep, in die paardenclub, met een andere man. Dus de avond liep zo en ik keek al zo aan en ze komen wel erg bekend voor. Dus... ergens op een gegeven moment toen het rustig was, toen ik haar apart een keer die vraag kon stellen. Was jij niet diegene die een week geleden uit die paardenclub kan wandelen? Ja, dat was ze dus ook. Maar haar man wist dus van niks. Want dat was haar toyboy, die had ze meegenomen. Wauw. Patrick, wat een verhaal. Joy, wat een avond ook. Dat was mijn avond. Oi, ja, ja. Zo maak je nog eens wat mee. Nou, inderdaad. Wauw, wat een wendingen, man. Wat een plot twist achter elkaar. Ja, mooi, hè? Ik heb aan je lippen gehangen, echt waar. Het wordt steeds... dat wordt steeds gekker die avond. Ja, het kon ook nog steeds gekker. Wat? Ja, je houdt het verhaal wel op, toch? Of niet? Of gebeurt er nog meer? Ja, dit was hem. Oké. Dit is het. Geweldig verteld, Patrick. Dank je wel. Graag gedaan. Yo. Yeah. Are we about to get it just a little hot and sweaty in this motherfucker? Baby. Ladies, let's go.